Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Israëlische steden Tel Aviv en Haifa zijn duizenden mensen de straat op gegaan, melden Israëlische media. Ze eisen de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. Een deel van de actievoerders roept de Israëlische premier Netanyahu en zijn regering op om af te treden. Ze vragen om nieuwe verkiezingen. Sommigen roepen ook op tot een staakt het vuren. De demonstranten willen het protest in Tel Aviv 24 uur volhouden, omdat Israël morgen 100 dagen in oorlog is met Hamas. Israël heeft nog geen besluit genomen over het in handen krijgen van de grensovergang bij de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Hij reageert op het bericht van de Wall Street Journal. De krant schreef dat Israël plannen zou hebben om de post bij Rafah over te nemen. De VS heeft Iran een bericht gestuurd, zei president Biden tegen journalisten. Daarin maakte Amerika duidelijk dat de Houthi-rebellen in Jemen verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op koopvaardijschepen in de Rode Zee. Iran steunt de Houthis en die vallen al maanden schepen aan die banden zouden hebben met Israël of op weg zouden zijn naar het land. De VS bestookte de afgelopen twee nachten doelen van de Houthi-rebellen. De Houthis dreigden vervolgens met een zware effectieve reactie. De vermiste Joran Krol is nog niet gevonden bij de grote zoektocht vandaag rond het Brabantse Sleeuwijk. Ongeveer 2500 mensen zochten naar de 16-jarige jongen langs het water van de rivier de Merwede. Joran Krol is inmiddels 3 weken vermist. Eerder werden wel zijn fiets en jas gevonden. De bewoners van meerdere ontruimde woonboten in Maastricht kunnen toch nog niet naar huis, omdat er nog geen stromend water is. Dat komt door een defecte leiding. Alle bewoners verblijven ergens anders totdat het probleem is opgelost. De boten werden vorige week ontruimd nadat een overlaaddam was doorgebroken. De Nederlandse waterpolosters zijn Europees kampioen geworden. Net als in de WK-finale versloeg Oranje in de eindstrijd van het EK Spanje. Het werd 8-7. Bente Rogge bezorgde Nederland dankzij een doelpunt in de slotseconde de zegen. En op het EK baanwielrennen in Apeldoorn is Harry Lafrijsen Europees kampioen sprint geworden. Het is voor Lafrijsen zijn 3e Europese titel op dat onderdeel. De regerend wereldkampioen won in de finale van de Pool Roudik. Thierry Hoogland viel net buiten de prijzen. En in de Eredivisie heeft Sparta uitgewonnen met 2-0 van Fortuna Sittard. FC Twente versloeg vanavond thuis AZ. Het werd 2-1. En de wedstrijd PEC Zwolle tegen SC Heerenveen eindigde in gelijkspel. De eindstand was 2-2. Het weer op meerdere plekken in het land buien. Het is zo'n 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag met vanuit het noorden steeds meer regen. In de loop van de dag neemt de kans op hagel en natte sneeuw toe, vooral in het noorden. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In aanloop naar Blue Monday zijn er zoals ieder jaar weer een heleboel flauwe inhakers waar ik me zoals ieder jaar niet te veel aan probeer te ergeren. Weer Online hoopt bijvoorbeeld op een White Monday met sneeuw. Oké. Maar ook bij een artikel in de krant over het sterfbed van schrijver Menno ter Braak, die in 1940 zelfmoord pleegde, wordt Blue Monday er als actueel haakje bij gehaald. Om somber van te worden, maar dat hoor je mij aan de vooravond van die dag dus uitdrukkelijk niet zeggen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We gaan het hebben over de verkiezingsuitslag in Taiwan en wat die betekent voor de dreiging van China om Taiwan in te lijven. Ook een gesprek over hoe je een band opbouwt met je vader of moeder als die in de gevangenis zit. Zo'n 24.000 kinderen in Nederland hebben daarmee te maken en zij kunnen wel wat hulp gebruiken. Verder Rob Oudkerk, hij identificeerde zich nooit echt als Jood, maar sinds 7 oktober wel. En hij heeft daar een documentaire serie over gemaakt. En Denemarken krijgt morgen een nieuwe koning, een jetzettend feestbeest, als we de bladen moeten geloven. We gaan proberen hem wat beter te leren kennen. Dat allemaal het komende uur, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 13 januari. Op de Dam in Amsterdam zijn 10.000 schoenen geplaatst ter herinnering aan de omgekomen kinderen in Gaza. Toen wij dit gingen organiseren had ik niet verwacht dat ik ook schoenen bij moest zetten voor mijn eigen nichtje. Eind december zijn mijn schoonmoeder, schoonzus en mijn nichtje van 5 omgekomen tijdens een bombardement. Bekende en onbekende Nederlanders lazen ook de namen van de kinderen voor. Ismail Samir Abu Al-Khair, 14 jaar. Julia Mohammed Abu Asi, 2 jaar. Nida Alan Kistafa, 5 jaar. De actie was een protest tegen de oorlog en verliep rustig. De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Houthi-rebellen in Jemen. This is the latest U.S. attempt to turn up the heat on this Iran-backed militia group. Not just defending commercial ships from their attacks, but striking the militants in their own territory. De actie volgt op een aanval gisteren waar ook Groot-Brittannië en Nederland aan meededen. Veel Jemenieten zijn solidair met de Palestijnen. Wij blijven Gaza steunen, zegt deze man. En onze houding tegenover de Amerikanen, Britten en de rest van de wereld is duidelijk. We zijn in Gaza. We zijn op. We zijn aan Amerika, aan Britannië, aan de Amerikanen. Volgens de Houthis vielen er afgelopen nacht geen doden bij de aanval. In het Brabantse Sleewijk is uitgebreid gezocht naar de 16-jarige Joran, die al wekenlang is vermist. Wordt in het water gezocht, dus dan weet je ook wel, ja, dat is gewoon waar we rekening mee houden, dat hij overleden is. Daar vanaf begin af aan rekening mee gehouden. Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar we hopen nog steeds natuurlijk wel te vinden, want dat geeft wel ook een einde aan die onzekerheid. Ruim 2500 vrijwilligers zochten mee en in groepen doorzochten zij het gebied rondom het dorp. Focussen we wel op het water, omdat er signalen geweest zijn dat hij mogelijk misschien in het water ligt. Dus vandaar ook belangrijk is dat we de oevers afspeuren. Het is onbekend wat er met Joran is gebeurd. Eerder werden zijn fiets en jas gevonden. We houden nog steeds rekening met verschillende scenario's, al zijn er tot zover in het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen dat we te maken hebben met een misdrijf. Al is het natuurlijk wel met een slag om de arm, want om daar antwoord op te krijgen hebben we echt het lichaam van Joran nodig. En de jongen is tijdens de grote zoekactie niet gevonden. En in Eindhoven wonnen de Nederlandse waterpolo-vrouwen vandaag de Europese titel. Als er nog één schot mogelijk is, en als natuurlijk Aerts die bal tegenhoudt. Ze was geweldig, Laura Aerts, tijdens deze wedstrijd Nederland Europees kampioen. En matchwinner Bente Rogge vond de EK-titel in eigen land mooier dan de WK-titel vorig jaar. Nou, laten we zeggen dat dit de gevolg is van onze prestatie op het WK. We hebben daar zoveel vertrouwen uit geput en dan is dit echt de kerst op de taart. En natuurlijk, dit is niet evenaren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De verkiezingen in Taiwan, daar werd vandaag ook internationaal met spanning naar gekeken. Vooral vanwege de inmenging uit China en de geopolitieke belangen in de regio. De winnaar is William Lai van de progressieve partij DPP. Iemand die door China als een luis in de pels wordt gezien en uiterst kritisch staat tegenover China. Joan Veldkamp is politicoloog en Azië-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de DPP was al 2 termijnen aan de macht en dus nu opnieuw de grootste geworden. Welk signaal geven de Taiwanese daarmee met deze uitslag af? Daarmee geven ze echt het signaal: wij zullen onze autonomie en de zelfstandigheid van Taiwan zullen wij altijd blijven verdedigen. En het is ook heel bijzonder dat voor de 3e keer op een rij deze Democratic Progressive Party is gekozen. Dat is nog nooit eerder voorgekomen in Taiwan, dat eenzelfde politieke partij 3 keer op een rij is gekozen. Ja, en ook wel een verrassende uitslag misschien. Het was een beetje een nek-aan-nek race tussen de DPP, de zittende DPP, en de pro-China-partij Kuomintang, sorry. Maar toch, uiteindelijk heeft de DPP gewonnen met 40% van de stemmen. De Kuomintang is met 33% de tweede geworden. En er was ook een verrassende 3e partij deze keer. En die heeft 26% van de stemmen gewonnen. En dat is best wel bijzonder. Dat is ook een partij die heel veel jongeren heeft getrokken. En daar moet wel echt ook in de toekomst rekening mee worden gehouden. Ja. Maar we weten dat die verkiezingen sterk zijn beïnvloed door China. Of althans heeft China daar een poging toe gedaan. Onder andere door veel desinformatie te verspreiden via filmpjes op TikTok. Dat heeft dus niet echt gewerkt vanuit Chinees perspectief. Nee, dus China heeft had naar schatting 200 TikTok en YouTube-accounts. En ze hadden 7500... accounts op andere social media, die zijn ook wel voor een deel onderschept. En de boodschap was steeds dat de DPP eigenlijk Taiwan aan de rand van de afgrond heeft gebracht door zijn beleid en door de voortdurende oorlogsdreiging die er nu is. En Lai, de kandidaat, werd ook voortdurend genoemd als een iemand die separatist is, die zou uit zijn op de afscheiding of het onafhankelijk worden van Taiwan. En hij zou heel slecht zijn voor de economie. Nou, kortom, het zou slecht aflopen met Taiwan als men voor Lai zou kiezen. En gelukkig heeft die campagne niet gewerkt. Ja, en u zegt gelukkig. Is dat dan dus ook een uitslag waar we met de westerse bril op blij mee moeten zijn? Ik denk dat het voor Taiwan heel fijn is dat ze toch hebben kunnen laten zien aan de wereld: wij blijven vasthouden aan onze autonomie en aan de soevereiniteit van Taiwan. Daar staan wij pal voor. Daar krijgen ze ook heel veel steun voor. En het is ook een signaal naar China dat het betoog van China: Taiwan is eigenlijk een deel van China en moet zich herenigen met China, dat gewoon niet gaat gebeuren als het aan de Taiwanese ligt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Taiwan is een van de weinige echte democratieën in Azië. En als mensen zo duidelijk het signaal afgeven dat ze dat willen blijven, dan kan China toch echt niet meer beweren dat een heleboel Taiwanese zich dolgraag zou willen herenigen met het vasteland. En hoe heeft China gereageerd? Ja, China zegt Taiwan is gewoon nog steeds een deel van China. Taiwan is China's Taiwan. En ze zeggen ook dat de regerende partij eigenlijk helemaal niet de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigt. Dus ook niet een vertegenwoordiging van de publieke opinie is. Daar hebben ze een beetje een punt. Ik moet even uitleggen. Er waren, behalve deze verkiezingen voor de president, waren er ook aparte verkiezingen voor het parlement. De de wetgevende yuan. En die uitslag is toch een beetje anders. Want daarin heeft de DPP, de winnende partij voor de presidentsverkiezingen, die heeft in de yuan wel echt verloren. Die zijn van 63 naar 51 zetels gegaan. En de Kuomintang heeft daar juist gewonnen. Die zijn van 38 zetels naar 52 zetels gegaan. Dus dat is wel even een ding waar ook de nieuwe president wel echt rekening mee moet houden. Want hij heeft een mandaat gekregen om zijn buitenlandbeleid vol te houden. Maar hij is eigenlijk afgestraft op zijn binnenlandbeleid. Ja. En als we dan toch even, want voor ons vanuit het Westen is dat toch die internationale situatie wel erg interessant. Wat kunnen we op dat vlak van hem verwachten, van deze nieuwe president Lai? Nou, hij houdt zich toch wel, ik denk dat hij zich niet heel erg gaat, hij gaat zeker niet provoceren, hè, want er wordt wel verwacht dat de spanning nu met China eigenlijk steeds meer gaat toenemen. Hij heeft zelf gezegd, ik ga eerst nu heel goed kijken aan de belangrijkste binnenland issues. Daar heeft hij ook de steun van de andere partijen voor nodig, want hij heeft ook geen meerderheid meer in dat parlement. Hij heeft ook gezegd, wij blijven autonoom en we blijven een democratie, dat blijven we verdedigen. Maar hij gooit zeker niet de deur dicht naar China. Hij zegt, goede gesprekken zijn altijd mogelijk, maar wel op basis van gelijkwaardigheid. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat hij misschien toch ook zal willen inzetten op defensie, want China heeft toch gezegd dat er hoe dan ook op een gegeven moment een tijd komt dat Taiwan met China herenigd zal worden. Of het nou goed schiks of kwaadschiks is. Dat klopt, daar zijn ze ook al heel erg mee bezig. Het defensiebudget is omhoog gegaan onder de voorganger van William Lai, Tsai Ing-wen. Amerika steunt Taiwan door ook militairen te trainen, maar ook door geavanceerde wapens te leveren. En dat is allemaal bedoeld als een politiek van afschrikking. De prijs voor China, als China echt een invasie wil plegen, moet zo hoog zijn dat China misschien zich toch gaat bedenken. En dat is natuurlijk wel nu in dat licht bezien, is het wel belangrijk dat William Lai weer aan de macht is gekomen, de DPP. Want deze politiek is eigenlijk een politiek die wordt gedragen door de DPP en Amerika samen. Er zou natuurlijk een hele andere situatie zijn ontstaan als de pro-China-partij Kuomintang aan de macht was gekomen. Want die zou China niet meer tegen de haren in willen strijken. Mm. Ja, dan is het moeilijk te verenigen als je dan wel steun van Amerika zou willen blijven houden. Ja. Dus in die zin is het voor Amerika denk ik ook toch een enorme opluchting dat de zittende partij er nog steeds zit. Goed, Joan Veldkamp, dank je wel voor deze duiding bij de verkiezingsuitslag. Graag gedaan. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Het is Manu Chao met Bongo Bong. Kinderen met een vader in de gevangenis. In Nederland zijn dat er volgens recent onderzoek zo'n 24.000 en vermoedelijk zelfs meer. Een echt goed beeld ontbreekt en ook schort het aan een eenduidig beleid over hoe je die kinderen kunt helpen. En daar hebben die kinderen soms nog een hele leven last van. Hier bij mij in de studio is Winnie Hanekamp van het expertisecentrum Kind en Detentie Kind. Goedenavond. Hallo. En op afstand zit Mirjam, die inmiddels volwassen is. Maar Mirjam, jij was zo'n kind met een ouder in de gevangenis. Goedenavond. Goedenavond. En wat ik er even bij moet zeggen is dat Mirjam niet jouw volledige naam is, want je wil graag niet herkenbaar in de uitzending komen. Klopt. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met uit respect voor mijn ouders. En dat mijn vader inmiddels gewoon allang gewoon een baan heeft. Inmiddels gepensioneerd is. En we dat als familie achter ons willen laten. Ja, omdat je weet dat daar ook dan toch een taboe op rust. Als je het daarover gaat hebben. Klopt, een enorm taboe. Ja. Jij hebt in verschillende fases in je leven meegemaakt dat een van je ouders in detentie moest. Kun je vertellen wat er gebeurd is en hoe oud was je toen dat gebeurde? Ik was 3 jaar toen ik van mijn moeder gescheiden werd. En dus bij mijn vader ben opgegroeid, omdat mijn moeder in detentie raakte. En na de scheiding is mijn vader hertrouwd. En zowel op mijn 14e als op mijn tijdens mijn 19e jaar is mijn vader in aanraking gekomen met justitie. Op mijn 14e is hij eigenlijk voor onze ogen na een vakantie opgepakt op de luchthaven met veel machtsvertoon, veel politie. Heeft 3 jaar vastgezeten. En toen ik bijna 17 was, kwam hij vrij. En op mijn 19e is hij opnieuw, dus zowel tijdens mijn puberteit als jongvolwassenheid, is hij opnieuw gedetineerd geraakt in het buitenland tot mijn 22e. Ja. En op je 14e was dus het moment dat je eigenlijk voor het eerst bewust dat ook echt zo voor je ogen zag gebeuren, dat jouw vader werd gearresteerd op het vliegveld. Ja. Dat moet een enorme schok voor je geweest zijn. Wist je überhaupt dat er iets met hem was? Nee, dat wist ik niet. Mijn vader is hertrouwd. Ik kom gelukkig uit een heel goed gezin. Dus ik wist niks van het verleden af van mijn vader. Dus dat was een enorme shock. Daar werd ook geen antwoord op gegeven. Mijn vader is met veel machtsvertoon van ons gescheiden op het vliegveld. En wij kregen niks te horen. Dus van de een op ander moment is je vader niet meer, maar een crimineel in de ogen van de staat. Maar voor mij was het gewoon nog steeds mijn vader. Ja, en hij of jouw stiefmoeder hebben ook niet uitgelegd wat hij dan had gedaan, waardoor hij werd opgepakt? Nee, dat is pas later gekomen. Toen we thuis waren, toen heeft mijn stiefmoeder dat wel verteld. Hij heeft ook verteld dat het te maken had met de detentieperiode van mijn, mijn biologische moeder. Dus uiteindelijk vielen toen de puzzelstukjes in elkaar. Maar dat was heel confronterend. Want ik bleek dus eigenlijk gewoon 2 ouders te hebben. Ja, beide eigenlijk gewoon die met justitie in aanraking waren gekomen. Terwijl ik gewoon opgroeide in een gezin met hele goede normen en waarden. Een goede wijk. Ik zat gewoon op de middelbare school. Ja. Dan midden in je puberteit. Ja. En dan ben je sowieso natuurlijk bezig met wie ben ik en hoe verhoud ik me tot mijn ouders. En dan gebeurt er dit. Veranderde jouw beeld van hem ook heel erg? Ja, van hem, van mijn moeder, van mezelf. Want je zit midden in je identiteit. Ik ben goed opgevoed, streng opgevoed. Maar ik dacht echt, nou ja, wat moet ik nog van jouw opvoeding geloven als je zelf alles doet wat eigenlijk verboden is? Dus mijn hele relatie met mijn vader verslechterde. Ik begon te twijfelen aan mezelf. Wie ben ik nou echt? Ben ik dan ook misschien wel een slecht mens? Heb ik die genen ook in me? Ik durfde er niet met mijn vrienden over te praten, want ik zat op de HAVO. Ik bedoel, iedereen kwam uit gewoon een heel goed gezin. Dus ik kwam in een totaal isolement terecht eigenlijk. En ik kon er met niemand over praten. En juist omdat ik uit zo'n goed gezin kwam, was het tegelijkertijd ook een hele zware deken, want we spraken er niet over in de familie. Dus je ging gewoon door. Winnie Hanekamp, jij bent van het expertisecentrum Kind en Detentie. Dat is ingesteld om kinderen en gezinnen zoals dat van Mirjam te helpen. Jij kent dus ook veel verhalen over de impact die het heeft op kinderen als een ouder opeens vast komt te zitten. Dat begint altijd met die arrestatie, die natuurlijk een eng moment is voor kinderen. Zeker als je er zelf bij bent. Gebeurt dat eigenlijk vaak, dat kinderen dat echt met hun eigen ogen zo zien? Ja, het is een heel herkenbaar verhaal wat Mirjam vertelt. Die verwarring die zij aangeeft, die onzekerheden, die zien wij ook. En als het gaat om de arrestatie, weten we ook vanuit onderzoeken dat bij 1 op de 3 arrestaties kinderen aanwezig zijn. 1 op de 3? Ja, dat is heel vaak. Dat is echt heel veel. Ja, ja. En dan, dat is dan een traumatische ervaring, als ik het zo hoor. Nou ja, we weten dat veel kinderen daar naderhand nog last van hebben. Zelfs ook, ik herinner me een voorbeeld waarbij kinderen alleen de kapotte deur zagen van inval, dus niet bij de inval aanwezig waren, en dat een enorme impact op hen maakte. Eigenlijk hebben die kinderen gewoon een heleboel te verstouwen in dat eerste moment. En we zien een categorie van die kinderen die later met posttraumatische stressstoornissen worstelen. Nog steeds naar aanleiding van dat moment. Maar dat is niet het enige. Er is zoveel onzekerheid wat ontstaat. Wat gaat er met mijn vader gebeuren? Er worden weinig antwoorden gegeven. Dat hoor je in het verhaal van Mirjam trouwens ook wel. Heel veel dingen zijn onduidelijk. Waarbij kinderen zelf invullen dat zij wellicht daar misschien wel iets aan hadden kunnen doen. En daarnaast verandert de thuissituatie vaak ook. Sommige kinderen, als het om een moeder gaat bijvoorbeeld, kunnen soms niet thuis blijven wonen. Andere kinderen die krijgen concentratieproblemen op school bijvoorbeeld. Hebben angsten. Omdat ze thuis zoveel ook spanning natuurlijk voelen. Want als de ouder die achterblijft, die staat er ook opeens alleen dat voor. Klopt. En zal ook verdrietig zijn. Ja. Ja, het gaat om gemis, het gaat om verdriet. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om verandering in de zin van geld. Een inkomen wat wegvalt. Dus het betekent soms ook terugval. Niet mee kunnen doen aan feestjes, omdat er geen cadeautje is. Soms ook niet over mogen praten op school, omdat de angst is dat daar verkeerd op gereageerd wordt. Ja. En daarmee krijg je een soort geheim in een geheim. En dat, juist dat is er vaak een heel gewicht wat meegedragen moet worden. En welke hulp is er voor deze gezinnen en voor deze kinderen? Want na een ongeluk bijvoorbeeld, dan is er zo ongeveer dezelfde dag nog slachtofferhulp die aanklopt en zegt van, hebben jullie hulp nodig? Maar Nee, dat is niet ingeregeld. We kennen een kindcheck, zodat de politie als ze invallen weten dat er kinderen aanwezig zijn. Maar dat gaat in de praktijk ook wel eens mis, want er kunnen onverwachts kinderen zijn die je niet verwacht. Nee, er is niet een structurele aanpak hiervoor. Dat is ook iets waar we wel voor pleiten om te zoeken naar wegen dat we kinderen veel eerder zien en veel eerder steun kunnen bieden. Wat we van de kinderen zelf horen, wat ook Mirjam mij vertelde, is dat er 1 persoon geweest is voor haar die veel steun heeft gegeven door 1 opmerking. Wat echt levensveranderend was, wat herstellend werkte voor haar. Mirjam, kun je eens vertellen, wie was dat? Ja, dat was een collega toen ik inmiddels al werkzaam was. Ik was toen 22 en ik werkte voor de gemeente. En eigenlijk, cynisch genoeg, kwam toen het landelijke project nazorg ex-gedetineerden in beeld. En eigenlijk niemand van mijn collega's wilde dat oppakken. En ergens voelde ik me geroepen dat wel te doen. En dat ging goed. Ik had er affiniteit mee. Ik kon ook goed werken met ex-gedetineerden in dat project. En toen zei mijn collega, goh, het valt me toch op dat je dat goed afgaat. Toen heb ik hem in vertrouwen genomen waarom dat was. En dat ik zo boos was en zo eenzaam was. En dat ik hoopte door in mijn werk daar iets mee te gaan doen. Dat ik zowel de ex-gedetineerden, maar ook hopelijk het gezin kon helpen. En die kinderen. En toen zei ik, goh, ik had zo graag... ik snap gewoon niet waarom mijn vader zo streng tegen mij is geweest. En zelf zoveel dingen heeft gedaan die niet mochten. Dat heeft hem zo ongeloofwaardig gemaakt. En toen zei hij, luister naar deze woorden. Do as I say, but not do as I do. En dat vond ik zo getuige van waardigheid en nuance en respect. Wat maakte dat ik heel anders naar mijn vader ging kijken. Omdat ik dacht, ja natuurlijk, waarom zou die voor mij hetzelfde willen als wat hij zelf heeft gedaan. Maar het is toch wel veelzeggend dat jij dan pas op je 22e eigenlijk voor het eerst zo'n serieus gesprek op die manier daarover praat met iemand. Je hebt dus eigenlijk geen hulp gehad daarvoor. Nee. Winnie, hoe kan dat, dat er die hulp er niet is? Ja, het heeft mij ook enorm verbaasd toen ik met dit onderwerp in aanraking kwam. Ik kwam vanuit de jeugdzorg en had eigenlijk ook in mijn opleiding nooit gehoord over het feit dat deze kinderen er zijn. Als er al aandacht is, is het vaak voor de kinderen die zelf met criminaliteit in aanraking komen. Wat ook nog een dossier op zich is en waar we ook wel af en toe mee te maken hebben in ons werk. Maar er is geen standaardinformatie. Ook de kinderombudsman heeft dat in 2015, 2017 nog eens een keer bekrachtigd. Ja. Dus informatie, zorg, expertise en vooral steun ook is heel erg nodig. Ja. En we hebben gemeend met het expertisecentrum Kind, zeg maar, zo'n plek te creëren waar je in ieder geval een eerste ingang hebt om niet het hele wiel ook opnieuw uit te vinden als je ermee te maken krijgt. Dat je die vragen kan stellen waar je mee zit als je man, vrouw of familielid gearresteerd wordt. Ja. En er zijn kinderen bij betrokken. Dus jullie geven vooral heel veel informatie. En hoe vinden mensen jullie? Dat is gewoon via Google. Dus het is niet dat vaak wel. Ja. We hebben een website, www.expertisecentrumkind.nl. We zijn opgericht door Exodus Nederland en de Avans Hogeschool, het lectoraat. Dus zowel wetenschap als praktijk komt samen. We hebben een vrij goed zicht op het netwerk, zeg maar, wat er is, waar al wel wat gebeurt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat met name justitie deze kinderen op het oog heeft en daar wat programma's voor ontwikkelt. En daarbuiten nog veel professionals zijn die er niet zo heel veel van weten. Mm. Wel van hun vak, maar als ze een kind in de klas krijgen en daar komt detentie bij, wat moet je dan zeggen? Weet niet zo goed wat ze moeten zeggen of vragen. Met alle respect. En dan komen ze vaak bij ons sparren. Doe ik er nou verstandig aan dat? Ja. En Mirjam, jij bent nu ook betrokken bij dat expertisecentrum als ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Als jij nou met die gezinnen spreekt, die dus ook in die situatie zitten, welk advies geef jij dan met de ervaring die jij zelf hebt? Nou, hou het heel laagdrempelig. Dat heb ik zelf ook gemist. Weet je, hun partner is in de ogen van de staat misschien een crimineel, maar het is gewoon hun vader, moeder en partner. Ga gewoon het gesprek aan en kijk wat ze nodig hebben. Het is eigenlijk heel eenvoudig. En ben vooral niet verlegen of terughoudend om daarover het gesprek over aan te gaan. Ja. En erover praten, zoals zo vaak, is dat toch de eerste stap in ieder geval. Ja. En op die manier heb jij daar uiteindelijk ook mee leren leven. Ik ga jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek. Mirjam en Winnie Hanekamp dus van het Landelijk Expertisecentrum Kind in Detentie. Dank jullie wel. Dank je. It don't matter to me if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find. And it don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause your happiness is all I want for you to find. Your peace of mind. Be the only one. don't matter to me. If your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side, 'cause it don't matter to me. Dat was Brad met It Don't Matter To Me. Rob Oudkerk, voormalig politicus en huisarts, tegenwoordig programmamaker, is Joods. Hij groeide op in een Joods gezin. En dat was eigenlijk altijd gewoon een gegeven, niet iets wat werd benoemd. Maar sinds de Hamas-aanval in Israël en de Israëlische reactie daarop in Gaza wordt hij er vaker dan ooit op aangesproken. En niet altijd op een prettige manier. Hij ging op onderzoek uit en daar kwam een tweedelige documentaire serie over antisemitisme uit voort. Rob Oudkerk, goedenavond. Goedenavond, mevrouw Stens. Wanneer na 7 oktober kreeg u het gevoel, hey, er is echt iets veranderd? Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Dat ik merkte dat ik, maar vele andere Joodse mensen met mij in Nederland, werden aangesproken op datgene wat Netanyahu en Israël en het Israëlische leger in Gaza deden. Twee voorbeelden daarvan. Ik werd aangesproken met toen ik een pot pindakaas bij Albert Heijn in het karretje zette. Jullie zijn lekker bezig, hè, daar in Gaza, met de nadruk op jullie. En op een verjaardag zei iemand, jij zal het wel niet zo erg vinden, hè, wat er in Gaza gebeurt, want jij bent Joods. Dus er is een merkwaardig soort identificatie met alles wat er in Israël gebeurt en waar Joden in Nederland, die daar eigenlijk niets mee te maken hebben, op worden aangesproken. Ja, en dat is eigenlijk het uitgangspunt van de serie geworden. Dat u er dus eigenlijk op aangesproken wordt dat u Joods bent en zich daartoe moet gaan verhouden. En dan stelt u de vraag, waarom eigenlijk? Waarom moet ik mij als Jood verantwoorden voor iets wat Netanyahu in Israël doet? Heeft u een antwoord kunnen vinden op die vraag? Nou, niet een definitief antwoord, behalve dat antisemitisme natuurlijk niet iets is van sinds 7 oktober. Antisemitisme is al duizenden jaren en ik ben echt op een zoektocht gegaan van wat is dat nou en hoe komt dat nou? Het is na 7 oktober wel verachtvoudigd, hè? 818% meer antisemitische uitdrukkingen, antisemitische bejegeningen. Maar ik vroeg me bij alles af, is dat nou echt antisemitisme? Of zijn mensen gewoon dom of onwetend, of hebben ze geen historisch besef, of zoeken ze een zondebok? En het antwoord op de vraag waarom worden Joden zo heel erg geïdentificeerd met Israël is eigenlijk heel logisch. Israël noemt zich ook de Joodse staat. Maar ik heb heel veel mensen geïnterviewd die ook tegen mij zeiden, ik ben misschien nog wel meer tegen het beleid van Netanyahu dan wie dan ook hier in Nederland. Een nichtje van mij protesteert er al 5 jaar tegen. Wekelijks soms, op het Jonas Daniel Meijerplein, op de Dam. En die wordt nu geconfronteerd met het feit dat zij, mijn nichtje dus, iets zou doen wat ze helemaal niet doet. Ze is tegen wat er daar gebeurt, hè, als vergeldingsactie voor die verschrikkelijke en echt afschuwelijke aanval van Hamas. Maar ze kan geen kant uit. En mijn onderzoek, met name in het eerste deel van de serie, gaat echt naar, Hoe kan dit? Waarom krijgen Joden zo vaak de schuld? Ik zal twee voorbeelden geven die heel raar zijn. Kijk, mijn Turkse groenteboer, die wordt niet aangesproken op het feit dat Erdogan van alles uithaalt met de Koerden en is ook vermoord. Als ik bij de Chinees ga eten, dan wordt de Chinese uitbater daar wordt niet verantwoordelijk gehouden voor wat China met de Oeigoeren doet. En zo zou ik nog een tijdje verder kunnen gaan. Maar Joden, dat is wat anders. Ja, en dan concludeert u in de serie dat in ieder geval een deel van het antwoord zit in dat antisemitisme stoelt op een hele lange geschiedenis, een cultuur van vooroordelen over Joden. Maar er is nog een vraag die u stelt, en volgens mij stelt u die met enige aarzeling in de serie. Namelijk of het misschien iets te maken heeft met de toename van het aantal moslims in Nederland. Waarom vond u die vraag zo ingewikkeld? Omdat ik Nederland een beetje heb leren kennen de afgelopen jaren en ook de jaren daarvoor toen ik politicus was. Dus zodra je de dingen gaat benoemen, krijg je al van vele kanten te horen, ja, maar dat is een vraag die je niet kan stellen. Ik stel de vraag morgenavond in de serie aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. En hij heeft een heel duidelijk antwoord. Namelijk, wij hebben meer moslims in Nederland en antisemitisme. En ik zeg dus niet, iedereen die moslim is, is antisemitisch. Wel nee. Maar antisemitisme heeft een relatie met de islamitische samenleving. Want het wordt het soms met de paplepel ingegooid, dat je tijdens je jeugd met boeken en op school hoort dat de Joden niet deugen. Dus ik wil dat benoemen omdat ik vind dat in Nederland veel te weinig wordt benoemd. Iedereen heeft een mening. 17 miljoen mensen. En sommigen hebben wel heel erg veel mening. Maar de meeste mensen denken niet na. En dat nadenken kan alleen maar komen als je dingen durft te benoemen. Die onderzoeker die zei ook, het komt ook door de identificatie met Palestijnen, door de moslimgemeenschap. En als je ziet wat er in Gaza gebeurt, dat is natuurlijk gewoon dramatisch. Daar bent u het zelf ook over eens. Maar kunt u zich dan ergens ook verplaatsen in de woede die dat veroorzaakt en dat de nuance daar dan misschien soms in verloren gaat? Dus dat, dat die verwarring ontstaat tussen het onderscheid maken tussen Joden en wat er in Israël gebeurt. Ik kan me er juist alles bij voorstellen. Die woede en dat verdriet, dat moet verschrikkelijk zijn. Het verdriet van de Joodse mensen die ik kende na de aanval van Hamas. Het verdriet van Palestijnse mensen die ik ken over wat er nu in Gaza gebeurt. Het is te verschrikkelijk voor woorden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat in die boosheid, in die woede, in die wanhoop, in dat verdriet, associaties worden gemaakt die niet kloppen. Maar daar moet je wel met elkaar over in gesprek. Ik ben geen Israëli. Ik verafschuw het beleid van Netanyahu. Ik ben een Jood, daar ben ik trots op. Maar ik heb niets met Israël te maken. En daar zit de lastige discussie. Ja. U spreekt ook met een eigenaar van een Israëlisch restaurant, McLevy's in Barneveld. Die houdt sinds 2 maanden de deuren dicht uit vrees dat er iets gebeurt. We hebben daar een klein fragment van. Er waren hier klanten binnen. Hele grote gezinnen, opa, oma, ouders en kinderen. En ik denk, nou, stel maar voor, dat gebeurt weer wat. Hoe kan ik die mensen beschermen? Zal me nooit lukken, hè? Ja, uit dit fragment blijkt hoe onveilig veel Joden zich voelen. Bent u daar zelf eigenlijk ook ooit bang voor dat u daarmee te maken met geweld te maken krijgt? Nou, ik lig wel eens in mijn bed 's avonds en dan bekruipen die angst. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben geen bange jongen, ik ben geen bange man. Maar er gebeuren in Nederland, overigens niet alleen maar bij Joden, heel veel rare dingen. Maar geweld, dat zien we nu ook in het Midden-Oosten, is niet het antwoord. Als ik bang zou zijn, dan zou ik de mezouza, zeg maar dat kleine gebedsrolletje wat aan de deurpost hangt bij Joodse mensen, zou ik van mijn deur van mijn huis hebben gehaald. Als ik bang zou zijn, dan zou ik achter me gaan kijken op straat. Als ik bang zou zijn, dan zou ik de menorah, de Chanukia, met het feest waarin we 8 kaarsen aansteken in december, het lichtfeest, wat kerstmis is voor christenen, dan zou ik die menorah niet voor het raam hebben gezet. Nee, ik ben niet bang. Ik ben er trots op dat ik Joods ben. Ik draag die trots graag uit. Maar ik ben in eerste plaats vader, echtgenoot. Ik had ook nog wel een beroep. Ik was politicus, ik was huisarts. Maar ik stel me nooit voor met, ik ben Rob Oudkerk, Jood. U oogt erg somber in de serie en ook in dit gesprek. Waar bent u bang voor? U stelt een moeilijke vraag. Ik ben inderdaad somberder geworden na het maken van deze serie over de attitude in Nederland van hele gewone mensen op straat. Maar ik ben ook somber geworden over wat bestuurders en mensen die op verantwoordelijke posities zitten eigenlijk kunnen betekenen bij dit soort escalaties. En waar ik bang voor ben, is dat dit verder zal escaleren en dat we in een land komen te wonen waarin we elkaar allemaal de maat nemen op grond van etniciteit en allerlei andere dingen. We zijn allemaal mensen. We moeten het met elkaar doen. Er zijn hier in de oorlog 110.000 mensen naar concentratiekampen gebracht en vergast. De Jodenbuurt in Amsterdam is gedecimeerd. Waar ik bang voor ben, is dat als we met z'n allen niet gaan nadenken hoe we het hier willen organiseren in dit land, dat daar misschien ooit wel een herhaling van komt. En mijn moeder zei ooit na de oorlog, zij heeft in het verzet gezeten in de oorlog, heeft 500 kinderen gered. En ze zei telkens tegen mij, Rob, je weet nooit of het niet nog een keer gaat gebeuren. En ze had in een zijkamertje van ons huis altijd de koffers klaarstaan voor als het weer zou gebeuren. Dus dat is mijn antwoord aan u. Daar ben ik bang voor. Rob Oudkerk, ik dank u voor dit gesprek. En het eerste deel van die serie is morgenavond te zien op NPO 2. En het tweede deel een week later. Dank u wel. Springfield met I Only Want To Be With You. Op oudjaarsavond kondigde koningin Margrethe van Denemarken totaal onverwacht aan dat ze na meer dan een halve eeuw op de troon gaat aftreden. En morgen is het al zover, dan volgt haar zoon Frederik haar op. Als kroonprins hing er een zweem van jetset om hem heen en hij is zeker niet altijd van onbesproken gedrag. Hier in de studio is Kemal Rijken, historicus en auteur van het boek Monarchie over moderne Europese koningshuizen. Goedenavond. Goedenavond. En straks praat ik ook nog even met René Passet, oud filelezer en tegenwoordig gids in Kopenhagen. Maar ik begin bij jou, Kemal. Het gaat voor de buitenwereld in razend tempo, althans voor mij. 2 weken geleden opeens die aankondiging. En morgen is dus al die troonswisseling. Heeft Frederik zelf wel langer de tijd gehad om aan het idee te wennen en zich voor te bereiden? Nou, eigenlijk wel en niet. Natuurlijk, al vanaf zijn geboorte weet hij, of vanaf dat hij zich bewust is, weet hij dat hij ooit koning zal zijn, als alles erop aankomt natuurlijk. Maar de koningin heeft op 28 december pas aan hem en zijn broer Joachim meegedeeld dat ze 3 dagen later zou aankondigen op oudjaarsavond te stoppen. En dat 14 dagen later het zover was. En dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dat is een soort van overval natuurlijk. Ja, en wat is daar de reden van? Wat is daar bekend over? Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Maar we zien wel dat koningin Margrethe heeft ook een andere moeilijke beslissing in de familie ook op het laatste moment meegedeeld. Dat had te maken met het ontnemen van titels van kleinkinderen. Omwille van de tijd zal ik daar niet op ingaan nu. Maar we zien dus wel dat dat een patroon dus is. Dus het twee keer achter elkaar. Ja, dus belangrijke beslissingen die zegt ze gewoon graag op het laatste. Soms heb je van die mensen, hè? Ja. Maar ja, dan denk ik dus ook, dan als het nu over morgen, dus na 2 weken al gaat gebeuren, dan in die tijd organiseer je niet een kroning à la Charles in Engeland. Of nee, en dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet, want in Denemarken is er eigenlijk geen ceremonie, geen inhuldiging zoals bij ons, of een kroning zoals in Engeland. In Denemarken gaat het om een Raad van State die daar samenkomt, de Raad van State, die vervolgens vaststelt de koningin vertrekt of de koning is dood. En er is een nieuwe koning en die wordt dan geïnstalleerd en vervolgens geproclameerd vanaf het balkon van het parlement, waar de bevolking dan op toekijkt. Dat is eigenlijk de ceremonie. Gewoon heel simpel. Het is eenvoudig. Weken te regelen. Eenvoudig. Wat kun jij vertellen over deze Frederik? Wat voor een koning krijgen de Denen? Een praktische koning. Iemand die minder intellectueel en kunstzinnig is als zijn voorganger. Maar iemand die heel erg houdt van doen, van sport, van het buitenleven, van de jacht, van praktische dingen. Ja, want zijn moeder was echt een. Ja, het was een kunstenaar. Hè? Ze was een artistiek iemand, tikkeltje. Excentriek ook? Ja, lijkt hij wel ook op haar enigszins? Nou, enigszins eigenzinnig, maar hij lijkt meer op zijn grootvader, koning Frederik de IX, die ik ook in mijn boek uitgebreid heb bestudeerd. En Frederik de IX was ook een militaire man en had ook een zeg maar wat wildere kant. Was een man die ook allemaal tatoeages op zijn lichaam had laten zetten. En dat heeft Frederik ook gedaan. Die heeft ook tatoeages op zijn lichaam. Oh. Dus het is de twee Frederiken lijken wat dat betreft. Wat kun je nog meer over die wilde kant van Frederik vertellen? Van de jonge Frederik? Ja, van de jonge Frederik. Want hij staat bekend als partyprins en waaghals. Waar heeft hij dat allemaal aan te danken? Ja, daar stond hij wel te bekend. Kijk, wat we hebben gezien, dat zijn werdegang, zijn persoonlijke ontwikkeling, die is nogal rommelig geweest. We zagen dat vanaf zijn adolescentie, vanaf dat hij jong volwassen was, moeite had met zijn rol. En vaak ongemakkelijk, niet lekker in zijn vel zat. Toespraken en speeches ging heel moeilijk. Het gaat nog steeds niet altijd even goed, maar toen ging het echt beroerd. En de koning, vanmorgen af aan de koning natuurlijk, de kroonprins is heel erg zoekende geweest en heeft zichzelf moeten vinden. En de koningin heeft ook gezegd, hij moet zelf zichzelf vinden. En uiteindelijk vond hij dat in het Deense leger en op een expeditie in Groenland. Toen zag hij, het is fantastisch als ik praktische dingen doe. Als ik met de jongens militairen samen ben. Als ik ga sporten. Als ik buiten ben. Dan ben ik op mijn best. Ja. Dat is dat serieuze. En dat partygedeelte was meer. Het partygedeelte zat er meer in studentenleven. Je mag alles vragen. Dat meer een studentenleven zat. Vergelijkbaar met Prins Pils bij ons, Willem-Alexander. Dat zijn we misschien een beetje vergeten. Maar dat was toen de tijd, was dat ook een issue. Ja, het is een beetje dezelfde aanloop. Ja, hij heeft verschillende vriendinnen gehad. En er zijn roddels over geweest. Nou ja, maar goed, iemand kan ook jong zijn en fouten maken. Ja. Als er fouten worden gemaakt. Maar goed, het is natuurlijk best wel een overgang sowieso. Na 52 jaar Margrethe. Ja. Dat er nu iemand nieuws komt. Hebben de Denen er vertrouwen in dat Frederik geschikt is voor die rol en dat goed gaat vervullen? Als je dat 20 jaar, 25 jaar geleden had gevraagd, dan zou het antwoord zijn waarschijnlijk niet. En vraag je het nu, dan is het antwoord ja. En dat komt omdat Frederik heeft aan de weg getimmerd. Hij heeft een spindokter gekregen. Hij is beter geworden in het speechen. Zijn vrouw, Australische dame Mary Donaldson, heeft hem daar ook op gewezen dat hij dat moet doen. Die coacht hem daar ook af en toe in. Hij is wat dat betreft iets meer gerijpt. Dus hij is echt geprept. En wat we ook zien is dat hij een eigen event heeft opgezet. De zogenaamde Royal Run. Kroonprins Frederik is hardloopverslaafd. En loopt iedere dag rondjes. En moet hardlopen. En heeft van de nood een deug gemaakt. Door een eigen event op te zetten. Een eigen hardloop-event. En dat is ontzettend populair in Denemarken. Nou, dan ga ik meteen even naar René Passet. Die ook aan de lijn hangt. En dat is een naam die radioluisteraars misschien nog kennen, want hij is filelezer geweest, maar tegenwoordig woont hij in Kopenhagen en is daar sinds 4 jaar gids. Goedenavond, René. Goedenavond. Weet jij dat waar die rondjes die hij altijd aan het hardlopen is, waar dat is? Nee, ik ben hem nog nooit in zijn joggingpark tegengekomen. Terwijl ik toch vrijwel wekelijks en soms een paar keer per week op het Koninklijk Paleis in de voortuin sta, bij wijze van spreken, met groepen. Ja, want dat is voor jou natuurlijk wel misschien iets om dan je tour even op af te stemmen. Ja, zo is het. Ik ben wel een paar keer de koningin al in het wild tegengekomen. Dat ik dus op het plein stond van Amalienborg, van het paleis waar ze nu wonen. En ja, er komt er één Mercedes langs. Niet eens twee wagens, maar gewoon één wagen. En achterin zit de koningin. En ja, dat is dan op een paar meter afstand. Ja. Het is allemaal heel benaderbaar, zeg maar. Zelfs vergeleken met het Nederlandse koningshuis. En jij kent Kopenhagen dus heel goed vanwege je werk. Hoe ziet die rijtour er morgen uit? Waar komen ze langs? Is het, want het is dus vrij simpele troonswisseling, maar is het mooi, de tour die ze gaan maken? Ja, maar het is ook wel een vrij simpele en korte tocht, hoor. Ze rijden eigenlijk van het paleis waar ze nu wonen, Amalienborg, rijden ze naar het oude koninklijke paleis, Christiansborg, waar nog steeds het parlement zit en de Hoge Raad. Maar de koning en de koningin die wonen daar dus niet meer. Maar de proclamatie is altijd wel vanaf het balkon van dat oude paleis, zeg maar. En die rit is, ja, wat zal het zijn? Ik denk 1,5 kilometer hooguit. Ze komen wel langs een van de drukste pleinen van de stad, het Koningsnuthof, het nieuwe plein van de koning. Ook alweer een plein uit de 18e eeuw. En ja, daar zal het morgen zwart zien van de mensen. Ja, en dat is het is waarschijnlijk nu al druk, of niet? De hele stad is er klaar voor. Ja, precies. Er zijn al een paar dagen geen treinkaartjes meer te krijgen. De hotelkamers waren trouwens op 1 januari zo'n beetje al uitverkocht. Dus na die nieuwjaarstoespraak op oudjaar heeft iedereen gelijk geboekt. En ik zag op het nieuws vandaag twee Denen. Eentje is teruggekomen uit Singapore voor de troonswisseling. En de ander was teruggekomen uit Denver naar Denemarken. Ja, dus die zijn wel heel erg koningsgezind. Denemarken heeft er zin in. Ga je zelf ook fysiek kijken morgen? Of zet je gewoon de televisie aan? Nou ja, ik twijfel nog een beetje. Want de televisie is toch wel de beste manier om het te zien. Dan krijg ik echt het meeste mee, denk ik. Als ik langs de kant van de weg ga staan, zie ik de koets voorbij rijden. Dat dan wel. Maar moet ik de rest van de ceremonie op mijn telefoon volgen waarschijnlijk. En bij Christiansborg ga ik al helemaal niet komen. Tenzij ik daar morgen om 7 uur 's ochtends een campingstoeltje neerzet. En jij, Kemal, je wil nog heel snel. Ga jij kijken? Ja, de Deense media doen een uitgebreid verslag van. Vanaf 7 uur in de ochtend. En voor wie het wil zien, kan naar dr.dk gaan op online. Daar is een live verbinding. Okay. Weliswaar in het Deens. Ja, staat genoteerd. Dank. Dit is het einde van het oog. Morgen zit hier Bieke van der Wij. Fijne nacht. Eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Het is sale bij Eyewash Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij Eyewash. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl.